कौन किसे कैसा प्यार करता है वो तो वक्त ही बताएगा। तुझे क्या हो गया यार? बंद ख्वाबों की खुली आंखों में एक चेहरा है, कहना मुश्किल है कितना तेरा है कितना मेरा है। ऐ बंद ख्वाबों की खुली आंखों में एक चेहरा है। होने लगी अब मेरी हर बात में, उम्र भर यूं ही रहूं मैं हमेशा तेरे साथ में, ना हो जुदा ऐसे मुझे मिल, खुद से ज्यादा मुझ पे हक अब तेरा है। बंद ख्वाबों की खुली आंखों में खुली आंखों में कोई रहता है, बंद ख्वाबों की आंखों में ख्वाबों की खुली आंखों में कोई रहता है, बंद ख्वाबों की खुली आंखों में।